हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। सहनाभवतु सहनोभुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ परम श्रद्धेय स्वामी जी को प्रणाम, सभी संतजन को नमन, आत्मस्वरूप भक्तजन। ये दोनों मंत्र एक बार हम पढ़ लेते हैं जो सवेरे हमने स्वाध्याय में देखा था। न जायते म्रियते वा विपश्चेन, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम्, हतश्चेन्मन्यते हतम्, उभौतो न विजानीतो, नायं हन्ति न हन्यते, अणोरणीयान् महतो महीयान्, आत्मस्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्। तमाक्रतु पश्यति वीतशोको, धातु प्रसादान् महिमान् मात्मनः, अपना आत्मस्वरूप कैसा है इसका निरूपण किया। जो प्रसंग लिया आचार्य श्री ने, यमाचार्य जी ने, जिस तत्व को तुमने पूछा वह ओम है। ओम का दो स्वरूप, एक वह प्रतीक बना करके हम उपासना करते हैं और दूसरा ओम का आलंबन बना करके उसका हम विवेक करते हैं। जब हम विवेक करते हैं तो पर ब्रह्म का बोध होता है। और इसका दूसरा स्वरूप है जिसको अपर ब्रह्म कहा गया। वह जो शुद्ध पर ब्रह्म है वो अपनी आत्मा से पृथक नहीं है, सर्वव्यापक है, तो मेरा आत्मा भी है। और आत्मा कैसा है, जिसमें शरीर के जितने भी विकार होते हैं उसमें नहीं है, यानी शरीर से परे, षट भाव विकार रहित। दूसरा जो अपना आत्मस्वरूप है वह अधिष्ठान है, कारण नहीं है, ना किसी चीज का वो कारण है और न ही किसी चीज का वो कार्य है। कार्य और कारण की दोनों परंपरा अपने आत्मा पर कल्पित है, अध्यस्त है। इसलिए अपने आत्मा का जो स्वरूप है वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुराण। वो शरीर कल्पित है, तो अगर शरीर को कोई तकलीफ भी होती है तो उससे आत्मा असंग अछूता ही है। हाँ, इस जगत में अगर कोई ऐसा समझे कि मैं किसी को मारूंगा तो अपने आप को कर्ता मान बैठा हो, मैं करने वाला हूँ। और जिसने अपने आप को कर्ता माना, निसंदेह वो अंतःकरण के स्तर पे आ गया, जीव भाव में आ गया, इसलिए अभी उसने अपने शुद्ध ब्रह्म को ठीक ठीक नहीं जाना। ठीक है ना, बिल्कुल स्पष्ट है। या दूसरी भावना आ गई कि मैं तो नहीं लेकिन दूसरा हमको मारेगा और हमको तकलीफ होगी, तो दूसरा करता है और मैं उसका क्रिया का कर्म हो गया, वो भी ठीक ठीक आत्मा को हो नहीं जानता। ये दोनों लोग, जो स्वयं को कर्ता माने या स्वयं को कर्म माने, वो दोनों ठीक ठीक नहीं जानते। आत्मा ऐसा है, कथम पुनः आत्मानम जानाति इति उच्यते। अब ऐसा जो अपना आत्मस्वरूप है, कार्य कारण से रहित, जन्म मृत्यु शरीर भाव से रहित, उसको कैसे जाना जा सकता है? फिर जो परब्रह्म है कैसे जाने? तो यहाँ 20वें मंत्र में पहले उसका लक्षण बताया और फिर उसको जानने का उपाय बताया। वो कैसा है? तो अस्य आत्मा, बीच में देखना तो एक लिखा होगा महीयान, महीयान के बाद में आत्मा अस्य, तो अस्य आत्मा, यह जो अपना आत्मा है, ये आत्मा कैसा? अणोह अणियान, यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। महतो महीयान, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, तो महान से भी महान है। लो, ये हो गया ना, ये विरोधी बात हो गई ना, जो सूक्ष्म होगा महान कैसे? तो आगे इसको कहेंगे, इसका भाव बताएंगे भाष्यकार। जो सूक्ष्म, जैसे आकाश, अब इस प्रसंग में दृष्टांत के लिए आकाश ही लाया जाता है। आकाश सूक्ष्म में सूक्ष्म है और महान से भी महान। कितना बड़ा है आकाश, उसकी सीमा का किसी को भी पता नहीं। और सूक्ष्म कितना है? क्योंकि वो इंद्रिय ग्राही नहीं है आकाश, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। हम स्थूल उसको कहते हैं जिसका कोई रूप होता है, जिसकी कोई आकृति होती है, उस आकृति को हम आंख से देख सकें, हाथ से पकड़ सकें, उसको हम कहते हैं स्थूल। और यह अणोरणीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जैसे आकाश है सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान, तो वो आकाश का भी अधिष्ठान है, तो वो और भी सूक्ष्म और महान। अस्य आत्मा जंतोः निहितो, जंतोः निहितो गुहायां, यह जंतु माने हम लोग एक जीव हैं, जंतु हैं, है ना। विवेक चूड़ामणि का श्लोक याद है, किसी को जंतु नाम नर जन्म, जंतु नाम, वहां पर भगवान भास्कर ने मनुष्य को जंतु कहा है। आप एक जंतु हो और कुछ नहीं हो। समाज शास्त्र में क्या कहते हैं, वो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, तो हम लोग बड़े प्यार से कह रहे हैं ना, अंग्रेजी में क्या कहें, मनुष्य एक सोशल एनिमल है। वो समाज शास्त्र की पहली लाइन यही है, तेन मुहियंति जंतवाह, आप सब एक जीव हो बस, जैसे और सब जीव घूम रहे हैं। बहुत सारे जीव चार पांव वाले हैं, बहुत सारे जीव जो है छह पांव वाले हैं, मकड़ी आदि, है ना, मकड़ियां षटपदी मानी जाती हैं। बहुत सारे जीव आठ पांव वाले हैं, कौन, ऑक्टोपस वगैरह समुद्र में, और भी सौ पांव वाले जीव हैं, हजार पांव वाले जो बरसात में इतनी मोटी लंबी सी निकल आती हैं, गिन डालो, मार करके गिन सकते हो, ऐसे जिंदा तो गिन नहीं सकते हो, हाँ बहुपदी, ऐसे भी बहुत सारे जीव हैं तो हम भी एक जंतु हैं, बस इतना ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। वो भी खाते हैं और हम भी खाते हो, वो भी सोते हैं हम भी सोते हैं। सच में आप सब केवल जंतु हो, गीता जी में यही कहा, उपनिषद में यही कहा, जंतु तो हो, बस इतना है हमारी बुद्धि थोड़ी जग गई है, मनुष्य की बुद्धि विवेक शक्ति जागृत हो गई है, पशु की अभी उतना विवेक शक्ति जागृत नहीं है। वह पशु है उसका पेट भर गया वहां से चला जाएगा, इतना है ना। उसके सामने अगर कोई एक मछली के सामने चारा डाल रहा है तो मछली इतना विचार नहीं कर सकती कि इसमें कांटा फंसा होगा जो हमको मार डालेगी, वो जाके दौड़ के उसको पकड़ लेगी और मारी जाएगी। मनुष्य के सामने कोई चीज दिखाई पड़ता है तो थोड़ा बुद्धि चलती है, क्यों पड़ा है, तो मनुष्य विवेक शक्ति जग गई, वो आगे के बारे में सोच सकता है, बस इतना इतना ही इसमें विशेषता है। हाँ तो जिसकी ज्यादा जग जाए आगे बढ़ जाए तो हाँ तो ये जो अपना अणु से अणु महान से महान जो अपना आत्मा है अस्य आत्मा जंतो निहितो गुहायाम, इस मनुष्य के गुहायाम बुद्धि रूपी गुहा में या हृदय रूपी गुफा में निहिता छुपा हुआ है। ये हम सब के भीतर छुपा हुआ का मतलब सबको शक्ति देते हुए भी उसमें समाया हुआ। छुपे हुए का दृष्टांत हमने जो कई बार दिया है कि जैसे कोई वस्तु हम किसी को दिखावें कि देखो ये क्या चीज है, तो आपने सीधे कहा कि ये फूल है, ये फूल है। मैं पूछूंगा क्या देख रहे हो, गेंदा का फूल है, यही ना। इसके साथ में एक सामान्य चीज है जिस पर दृष्टि नहीं जा रही हमारी, जो विशेष है उसको तो आपने देख लिया फूल, लेकिन जो सामान्य रूप से प्रकाश सर्वव्यापक है उस प्रकाश पर नजर नहीं गई। हमने कहा कि देखो ये मेज है, ये कुर्सी है, ये फूल है, विशेष विशेष को मैं देख रहा हूं, और सामान्य जो व्यापक होते हुए उपलब्ध होते हुए भी उस पर हमारी नजर नहीं जा रही। ऐसे वो आत्मा चूंकि सर्वत्र सर्व समय उपलब्ध है इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ माने कहीं वो तिजोरी में जैसे रखा हो, ऐसा नहीं है, है सामान्य रूप से उपलब्ध है इसलिए उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। नहीं तम गुण, हाँ ताम अक्रतु, अक्रतु इसके यही थोड़ा विशेष भाव है, अक्रतु और धातु ये दो शब्द हैं जो इस पर विचार करने। ताम अक्रतु पश्यति, ताम ऐसे आत्मा को अक्रतु जो निष्काम पुरुष हैं वही लोग पश्यति जानते हैं। इस आत्म इस प्रकार के आत्म स्वरूप को निष्काम पुरुष अनुभव करेंगे और अनुभव करके बीत शोका उनके जीवन का शोक समाप्त हो जाएगा। उपाय क्या है, किस उपाय से, तो कहते हैं धातु प्रसादान, धातु माने इंद्रियां, करण, सारे करण, धातु माने जो धारण करती हैं हमको, जो धारण करने वाली हैं उनका नाम है धातु। कौन कौन, पांचों ज्ञान की इंद्री, पांचों कर्म की इंद्री, चार अंतःकरण, ये सब इंद्रियां करण आदि ये सब धातु हैं। ये जब प्रसादान, ये जब प्रसाद देवें कृपा करें, इनका प्रसाद क्या है ये सब इंद्रियों का, कि ये चंचल ना होवें, अपने अपने गोलक में सब शांत बैठ जावें, चुपचाप बैठे, यही जो है इनका कृपा है। धातु प्रसादान, तब आप महिमानम, तब आप अपनी उस महिमा को जान पाओगे, किसकी, आत्मनः, अपनी आत्मा की महिमा को देख पाएगा। मंत्र का अर्थ सभी शब्दों का स्पष्ट है, हाँ ठीक है, भाष्य देखते हैं। देखिए एक शब्द, अणोः सूक्ष्मात् अणीयान् श्यामकादेह अणुतरः, जो अणु शब्द कहा ना मंत्र में अणु कह रहे हैं कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्माद अणियान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, कितना सूक्ष्म, श्याम का देह सवा के दाने के जैसा। आप पता नहीं सवा तो खा ही नहीं होगा सबने, तुम कहाँ से सवा खा लियो, तुम समय का बात, हम जानते हैं राजेश्वरी खाई होंगी, पुराने लोग खाए होंगे, है ना, ये चंद्रेश वगैरह सवा, तुम लोगों को सवा पता ही नहीं होगा सवा क्या हो, वो नहीं सवा, व्रत वाला नहीं सवा, अरे कोदो खाया होगा, महान हो आप, हाँ लेकिन सवा जो है ये व्रत वाला सवा नहीं, हाँ वो व्रत में नहीं खाया जाता सवा, वो नहीं खाया जाता था ना, वो समय के चावल बनता था, गले में अटकता था, गुस्से गुस्से में खाते, बिल्कुल छोटा छोटा, अरे आप राई समझ लो, राई से भी छोटा कह लो, श्याम का देह अणुतरा सूक्ष्म, उस छोटे से भी छोटा, अणु माने सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, बस और क्या कहोगे स्वामी जी, श्याम का देह माने समा आदि ऐसे, और समा है, राई है, कोदो है, जो सूक्ष्म दाना समझ सकते हो उससे भी सूक्ष्म। अच्छा, महतो महत परिमाणात महीयान महत्तरा पृथिव्या देह, महतो जो कहा वो कैसे, बोले महत परिमाणात, उसका पैमाना नाप बहुत बड़ा, परिमाण कहते हैं नाप को, कितना बहुत बड़ा है, महीयान महत्तरा, महान से भी महान, कितना बड़ा, बोले हमारा घर जितना बड़ा, बोले नहीं, लखनऊ जितना बड़ा, बोले नहीं, उत्तर प्रदेश जितना बड़ा, बोले नहीं, हिंदुस्तान जितना बड़ा, बोले नहीं, फिर कितना, पृथिव्यादेह, पृथ्वी से भी बड़ा, पृथिव्यादेह महत्तरः और अनंत ब्रह्मांड के बराबर। भाव भाव क्या है इसका, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान, कहने का मतलब क्या है, भाष्यकार कहते हैं, अणु महद्वा यद अस्ति लोके वस्तु तत् तेन एव आत्मना, करें अणु महद्वा चाहे सूक्ष्म हो चाहे महान हो, यद अस्ति लोके जो भी इस लोक में है, जो भी इस लोक में है, तत् तेन एव आत्मना, वह वस्तु अपने उस आत्मा के द्वारा ही नित्येन आत्मवत् संभवती, वह दिखाई पड़ती है, उसकी सत्ता रूप में कौन है, अपना आत्म ही है। जैसे अब इसको वहां से जोड़ लो, चाहे अणु हो चाहे महान हो, भाष्यकार का कहने का मतलब है चाहे अणु हो चाहे महान, उसकी जो सत्ता है, आप क्या कहते हो, गेहूं है, ये है बोला ना, चावल है, दाल है, कुर्सी है, यही यही कह रहे हैं ना, हाथी है, तो उसमें जो है पना है किसका है, वही अपने नित्येन आत्मवत् संभवती, उसमें जो है पना है उसकी सत्ता, वो अपनी आत्मा के कारण ही है, इसी आत्मा के कारण वो सत्तावान हो रहा है। घट अस्ति पट अस्ति, आपने कहा ना है, तो उसकी सत्ता रूप में वो है, चाहे सूक्ष्म हो चाहे महान हो, हर वस्तु के साथ कहोगे है, किसका है, अपने आत्मस्वरूप का है, तद आत्मना विनिर्मुक्तम असत संपद्यते, अगर उसमें से हैपना निकल जाए, तद कोई भी वस्तु ले लो उसमें से हैपना, उसकी सत्ता को अस्ति को हटा लो, विनिर्मुक्तम, तो वस्तु क्या हो जाएगी, असत संपद्यते। आप ऐसा थोड़े कहते हो, हाँ अच्छा, इसमें ये कहते हैं जैसे घट नास्ति, इस पर विचार आएगा कहाँ पर, गीता जी के दूसरे अध्याय में, जब भगवान कहेंगे ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, तो वहां पर इस पर बहुत विचार आएगा। जैसे आपने कहा घट नास्ति, घड़ा नहीं है, तो उसमें भी आपने अस्ति शब्द लगाया ना, हैपना लगाया ना, वहां पर भी ना, इसका मतलब घट की सत्ता है, लेकिन जहां पर मैं देख रहा हूं वहां वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, अन्यत्र कहीं ना कहीं तो वो है। अगर अस्थिपना है पना निकल जाए तो वस्तु की कोई सत्ता नहीं, तद आत्मना विनिर्मुक्तम, उसमें से आत्म तत्व तो निकल जाए, है पना निकल जाए, तो असत असत हो जाएगी वस्तु, फिर उसकी कोई सत्ता नहीं रह जाएगी। इसलिए तस्मात असौ एव आत्मा अणोह अणियान महतो महियान सर्व नाम रूप वस्तु उपाधिकत्वात्। तस्मात् इसलिए असौ एव आत्मा, यही अपना आत्मा ही। अब कौन सा आत्मा? फिर इसमें जो पहले 18वें मंत्र में कहा था ना जायते ब्रियते वक, अपना ए आत्मा सूक्ष्म से अणोरणीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो महीयान, महान से महान, अरे यही सर्व नाम रूप वस्तु उपाधि, जितना नाम रूप वस्तु है वो सारी उपाधियों के मूल में ये समाया हुआ है उपाधिकत्व, जो भी वस्तु है। हाँ, हमने कहा कुर्ता है, मेज है, धोती है, माइक है, गिलास है, सब में यही समाया हो, अस्तिपना उसी से सब चल रहा है। अच्छा, हमको तो अलग अलग चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ये चींटी है, ये हाथी है, अलग अलग दिख रहा है ना, तो कहते कोई बात नहीं, विचार करो, अनुभव कहाँ करें। सच आत्मा अस्य जंतो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य प्राणी जातस्य गुहायाम हृदये निहित आत्मभूत स्थित इत्यर्थ। करें सच आत्मा, जो ऐसा अपना आत्मा है अणु से अणु और सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो जंतो, जंतु माने कौन, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ चींटी तक, सबसे छोटा जीव स्तंभ चींटी हम लोग कहते हैं, लेकिन सबसे छोटे जीव को जो है अमीबा बोलते हैं, बायोलॉजी में उसको अमीबा बोलते हैं, बायो में ना, सबसे छोटे जीव को अमीबा बोलते हैं, क्या हुआ नहीं सुन, अमीबा कहते हैं। तो ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत हम लोग ऐसे कह देते हैं, बहुत ही क्षुद्र जंतु तक, हाँ अस्तम पर्यंतस्य प्राण, जितने भी ये चेतन प्राणी हैं, चलने वाले, बोलने वाले, खाने वाले प्राणी जातस्य, इनके गुहायाम माने हृदय रूपी गुफा में यह आत्मस्वरूप से स्थिति हैं, सबके भीतर वो आत्मा है, चेतन है, तभी वो चींटी भी देख रही है और ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी को भी तो भोग वोग लगता ही होगा कि नहीं, भगवान नारायण भी तो भोग वगैरह तो लेते हैं, खाते हो कि नहीं, शंकर भगवान की तो वो भोग लगाते हैं, वो भी खाते हैं, और एक चींटी भी खाती है, छोटा जीव भी खाता है, तो खाने की शक्ति दोनों में बराबर है, कितना खाते हैं इसमें भेद होगा। अब गणेश जी होंगे तो कितना खा जाएंगे, बहुत सारा, चींटी होगी तो इतना सा खाएगी, लेकिन खाने की शक्ति सब में बराबर, वो चेतन सब में है, ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत सब में। अब आगे कहते हैं, ऐसे आत्मा को जानना चाहते हो तो ताम आत्मानम दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम अक्रतुहु अकामो दृष्ट अदृष्ट बाह्य विषय उपरत बुद्धि इत्यर्थः। तम आत्मानम, उस आत्मा को अगर कोई जानना चाहे तो कैसे, बोले उस आत्मा को जानना चाहे तो दर्शन श्रवण मनन विज्ञान, यही उसका लक्षण है, उसको जानने के लिए उस आत्मा का, उस आत्मा का जो लिंग कहते हैं लक्षण को, लिंग माने हमेशा जो है लक्षण के रूप में उसमें प्रयोग होता है, उसी आत्मा के होने पर, उसी आत्मा के होने पर आप क्या कर रहे हो, जब चेतन हो तो देख रहे हो आँख से, दर्शन श्रवण कान से सुन रहे हो, मन से मनन कर रहे हो, बुद्धि से चिंतन कर रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ये आत्मा के होने का लिंग है, लक्षण है, पहचान है। क्या हुआ नहीं समझ आ रहा, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ना, तो ये लिंगम, ये लक्षण है उसका, हाँ होने पर ही, उसके होने पर ही आपकी इंद्रियां सब अपना अपना काम कर रही, वो ना होवे तो कोई इंद्री अपना काम नहीं करेंगी। उस आत्मा को जानना है तो अक्रतुहु, कैसे हो जाओ, अकाम हो जाओ, अक्रतु माने अकाम हो जाओ, अकाम माने दृष्ट अदृष्ट बाह्य विषय उपरत बुद्धि, दृष्ट माने यह जगत, अदृष्ट माने स्वर्ग आदि पूरा, ये दोनों से यह जगत और बाह्य स्वर्ग आदि समस्त स्वास से बाहर जितने विषय हैं उनसे आपकी बुद्धि किनारे हो जाए, इसी का नाम है अक्रतु, अक्रतु माने पूरी तरह से निष्काम, पूर्णतया बैराग। और जो बैराग्य की परिभाषा पढ़ते हो, इस लोक और परलोक दोनों में फल भोग की इच्छा ना हो, फल भोग की कामना ना हो, उसी की वही अक्रतु है, वही इस आत्मा को जान पावेगा, अपने आत्मा को वही जान पावेगा। ऐसा आत्मा कब कब जान लेगा, कब कितने समय तक, कहते हैं यदा चैव तदा, यदा चैव तदा मन आदिन करणानि धातवः शरीरस्य धारणात् प्रसीदन्ति एषां धातूनां प्रसादात् आत्मनः। कह रहे हैं यदा चैव, जब ऐसा हो जाएगा, कैसा, दृष्ट अदृष्ट बाह्य विषय से, यह लोक स्वर्गलोक देखा हुआ और सुना हुआ, आपके मन में दो ही चीज की कामना होती है, या तो आपने देखा है और या तो सुना है। दृष्ट माने देखा हुआ, अदृष्ट माने जो देखा नहीं है अपितु उसके बारे में सुना है, बस ये दो ही चीज की कामना होती है। जब इससे मन हट जाएगा, तब मन आदीन करणानि, ये जो मन आदि आपके पास करण हैं, करण माने इंद्रियां, यही धातुवा, यही सब धातु हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, ये सब धातु हैं। क्यों करें शरीरस्य धारणात्, क्योंकि ये आपके जीवन को धारण कर रही हैं, आपका व्यवहार करा रही हैं, इसलिए यही धातु हैं। जब ये प्रसीदन्ति, जब ये प्रसन्न हो जावें, प्रसन्न हो जावें, एषां धातूनां प्रसादात् आत्मनो महिमानम्, यही मतलब मंत्र में है धातु प्रसादान, धातु प्रसादान का अर्थ किया प्रसादान माने ये इंद्रियां करण आदि जब अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठ जावें, इनका बाहर की तरफ जो भटकना है वो कम हो जाए, आँख का भटकना, कान का भटकना, हाथ पांव का भटकना, मन का भटकना या बुद्धि का बाह्य जगत में चिंतन करना शांत हो जाए, तो यही समझना ये सब हम पर कर रहे हैं प्रसाद, इनकी हो रही कृपा। जब इंद्रियां हम पर कृपा करती हैं, तब आत्मनो महिमानम, अपने आत्मा की महिमा का अनुभव होता है। ये जो महिमानम शब्द है ना, महिमानम माने इसकी महिमा क्या है आत्मा की, आत्मा की कौन सी महिमा, वो तो सर्वव्यापक है, वो तो एक जैसा है, तो महिमा कैसे, महिमा तो हम उसी की कहते हैं ना जिसमें कुछ ना कुछ विशेषण हो, कोई खास गुण हो, उसी की महिमा होती है, इसकी महिमा क्या है? तो महिमा कहते हैं कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितम पश्यति अयम अहम अस्मीति साक्षात बिजानाति। कर्म निमित्त वृद्धि क्षय, लौकिक जगत में कर्म करने से कोई चीज में कभी बढ़ोतरी होती है और नहीं करने से उसमें कमी हो जाती है। कर्म करने से वस्तु आदि की बढ़ोतरी होती है और नहीं करने पर वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। कौन सा वो दोहा पढ़े थे वो कल जो है, बढ़ता गया और घोड़े पर जीन कस लिया, बढ़ते बढ़ते बढ़ गए तो धर घोड़े पर जीन, और घटते घटते घट गए तो तुम भी अकौपीन। नहीं समझ में आया? अरे भाई पुराने जमाने की बात है, जब जहाज और नहीं चलते थे, घोड़ा और हाथी सवारी होती थी। गांव में कोई आदमी है, उसका जो है अपना खेत वत में बढ़िया फसल होने लगी, तो आदमी कह दूसरों ने कहा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पूछा फिर, बोले बढ़ते बढ़ते बढ़ गए, और बढ़ गया और बड़ा हो गया और बढ़ हो गया, धन आदि इकट्ठा हो गया, तो बोले धर घोड़े पर जीन, अब ऐसे नहीं चलता पैदल, अब कैसा, घोड़ा खरीद लिया बड़ा सा, घोड़े पर जो है जीन कसता है, घोड़े के ऊपर चढ़ के चलता है, बढ़ते बढ़ते बढ़ गया तो धर घोड़े पर जीन। अच्छा फिर घटते घटते घट गया, धीरे धीरे थोड़ा सा जो है ओला पड़ गया, फसल खराब हो गई, किसी ने जमीन कब्जवा लिया, घटने लगा, घटते घटते घट गया तो तुम भी औ कौपीन, कमंडल और लंगोटी लोग और बस बाबा बन जाओ, क्या बढ़िया बात है, घटते घटते घट गया तो धर तुम भी औ हाँ महाराज मस्त रहो, कोई भी हर हाल में ठीक। तो कर्म निमित्त वृद्धि क्षय, कर्म करने से वृद्धि होती है जगत में और नहीं करने पर क्षय। आत्मा का कुछ नहीं होता, यही आत्मा की महिमा है। अस्य आत्मा, इस आत्मा की यही महिमा है। क्या महिमा है? कि चाहे ना कर्मणा वर्धते, अब श्रुति है, ना कर्मणा वर्धते नो कन्यान, चाहे जितना कर्म कर लो आत्मा में बढ़ोतरी नहीं होती, नहीं करने से आत्मा में जरा सी भी घटोतरी नहीं होती। ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है, ये बार बार सुनने को मिलेगा। अपना आत्मा समरस है, ऐसा अपना आत्मा, यही उसकी महिमा है, यही उसकी महिमा है। हाँ, अपने कभी कभी समुद्र से दृष्टांत देते हैं कि समुद्र में चाहे जितना पानी आ जाए जोंका, फिर भी ज्वार भाटा आता है उसमें कभी कभी, लेकिन वो अपनी महिमा में रहता है। महिमा माने हमेशा एक जैसा ऐसे रहे। साक्षात भी जान आती, साक्षात जान लेता है। तमा क्रतो पश्यति बीत शोको, अच्छा बीत शोका, अब देखो कह रहे, जब अपनी आत्मा को जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है, सबके हृदय रूपी गुफा में है, उसको निष्काम हो करके कोई साधक उस आत्मा को अपने इंद्रियों की कृपा से, मन की शांति की कृपा से जब उसको जान लेता है, ततो बीत शोको भवति, तब उसके जीवन के सारे दुख चले जाते। आत्मा के ज्ञान से ही दुख मिटता है, ये बात बिल्कुल पक्का है, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, अपना होना आनंद स्वरूप है। उसके ज्ञान से आपके जीवन का शोक, आपके जीवन की सारी विपत्तियां, चिंताएं, वो सब मिट जाती। आत्मा को नहीं जाना, तो आत्मा को नहीं जाना तो देह को मानेगा अपना, ये देह मैं हूं। जब देह मैं हूं तो देह से काम करना पड़ेगा, जब काम करना पड़ेगा तो काम करेगा तो मिलेगा, तो वृद्धि हुई तो हर्ष हो जाएगा। देखो देखो हमने इतना ज्यादा इकट्ठा कर लिया, पा लिया। और जब नहीं काम करेगा, ह्रास होगा, क्षय होगा, तो उसे विषाद होगा, हर्ष और विषाद होगा, सुख और दुख होगा। मिला तो सुख, नहीं मिला तो दुख। लेकिन अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो गया तो बस तदा बीत, तब वह ततो बीत शोको भवती। आप कहते हैं, हाँ देखो, अन्यथा दुर्विज्ञेयो अयम आत्मा कामी भी प्राकृतिक पुरुष ही यस्मात, यही होगा संगति है। ये मंत्र का भाष्य हो गया यहाँ पर, अगले मंत्र का जो है संगति है, मिला ना नहीं मिला? हाँ, अन्यथा दुर्विज्ञेय अयम आत्मा, अगर वो अक्रतु नहीं है और धातु प्रसाद नहीं हो पा रहा है, इंद्रियां उसकी शांत नहीं, तो ये आत्मा फिर दुर्विज्ञे है। पहले एक मंत्र में था, तम दुर्दर्शम गूढ़ मनु प्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम, ऐसा आया था ना, दुर्दर्शम, बहुत कठिनाई से फिर उसको जाना जा। तो दुर्विज्ञेय अयम आत्मा किसके द्वारा? काम भी, जो कामनाओं से ग्रस्त जिसका मन है, प्राकृतिक पुरुष ही, जो इस लौकिक जगत में ही हमेशा फंसे पड़े हैं, प्रकृति में ही। ये हमेशा याद रखना, ये शब्द बहुत बार आए। हाँ, प्राकृत, प्राकृत माने सीधा सा हमारा अर्थ है जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए विषयों में ही जिसका चित्त लगा हुआ है, वो हो गया प्राकृत। पशुवत जीवन बस प्रकृति के कार्य से हमारी इंद्रियां बनी, इंद्रियों के अपने विषय बने, बस ये इंद्रियों को ये विषय चाहिए, इस इंद्रिय को ये विषय चाहिए, खाओ पियो मौज करो, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक विषय। क्योंकि जीवन किस में है? प्रकृति में ही जीवन चल रहा है। प्रकृति के ही पांच विषय हैं, प्रकृति के ही तीन गुण हैं, प्रकृति के द्वारा ही बनाई हमारी पांचों इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं, तो इन्हीं में जिसका रमण होता है उसको कहा गया प्राकृत। ऐसे प्राकृत पुरुष के द्वारा, आप लोग नहीं हो, आप लोग साधना करते हो, आप लोग सोचते हो कि चलो कम से कम उपनिषद का श्रवण करें, तो जीवन है तो प्रकृति में, प्रकृति में जीवन है, लेकिन मन में चाह थोड़ा प्रकृति के परे की है। जो प्रकृति का अधिष्ठान है उसको हम पाना चाहते हैं, उस आत्मा को जानना चाहते हैं, यही बहुत बड़ी महिमा है। आत्मा को जानने की इच्छा, आत्मा को अनुभव करने की इच्छा, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जो प्रकृत पुरुष हैं, प्राकृत पुरुष, कामनाओं से ग्रस्त जिनका चित, उनके लिए दुर्भिक्ष है। मंत्र पढ़ते हैं, क्यों क्यों ऐसा है? तो इस मंत्र में एक शब्द आएगा जो बार बार आप लोग कभी प्रवचन में सुनते हो, आत्मा का या परमात्मा का एक लक्षण बताया जाता है लिंग, विरुद्ध धर्माश्रयत्वात्। ये शब्द बहुत बार बोलते हैं, विरुद्ध धर्माश्रय होने के कारण वह सर्वव्यापक है। विरुद्ध धर्माश्रय यानी दो विरोधी चीजों का वो अधिष्ठान है। हाँ, जैसे अब ईशावाश्रुति में संगति लगाओ, ईशावाश्रुति में आएगा, अनेजदेकम मनसो जवीवो नैन देवायाप्नुवन् पूर्वमर्षत्। यही है ना, तद्धावतो ज्ञान यत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वादधत्। यही है ना मंत्र, अनेजत बिल्कुल वो हिलता नहीं, अनेजत हिलता नहीं बिल्कुल, उसमें कंपन नहीं, चलता नहीं, एक है और दूर तक चला जाता है। हाँ, अनेजद एकम मनसो जवीया, मन से भी तेज चलता है। तो दो बातें हो गई विरोधी ना, अनेजत माने बिल्कुल उसमें हिला चलायमान नहीं है और मन से भी तेज गति। तद्धाव तो, अरे वो जब जहां आप जाओगे आपसे पहले पहुंचा हुआ है, और कहां तिष्ठत, और बिल्कुल अपनी जगह पर स्थित रहता है। कैसे कहेंगे, तो दो विरोधी धर्म हैं, दोनों अपने आत्मा में, दोनों आत्मा के ऊपर कल्पित हैं, दोनों का अधिष्ठान। तो विरुद्ध धर्माश्रय होने से वह परब्रह्म है, वो आत्मा है। ये भी विरोधी धर्म हो गया, अणु से अणु और महान से महान। यहाँ पर आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदा मदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। अरे यमराज जी क्या कहते हैं, ये आत्मा कैसे है? आसीना, बिल्कुल बैठा रहता है अपनी जगह पे, बिल्कुल स्थित आसीना। दूरम ब्रजति, अरे बहुत दूर तक चला जाता है, बैठे बैठे बहुत दूर तक चला जाता है, एक जगह पर रहते हुए भी बहुत दूर तक चला जाता है। दृष्टांत में आप आकाश को समझो, अब इन सारे दृष्टांत में आकाश को ले आएंगे। आकाश बिल्कुल अपनी महिमा में है, चलायमान नहीं है, आकाश नहीं चलता। हवा भले आप कह लो कि हवा तो चलती है, आकाश अपनी महिमा है। और फिर जहाँ जाओगे वहीं आकाश मिलेगा, जहाँ जाओगे वहीं आकाश में। दूरम ब्रजति, कहाँ तक? बोले जितना जाओगे आकाश सब जगह पर है, वो आकाश सर्वव्यापक है और फिर भी हिलता नहीं। शयानो याति सर्वतः, अरे ये सोया रहता है, आत्मा सोया रहता है, जैसे कोई आदमी नींद में सोया हो, और फिर याति सर्वतः सर्वव्यापक अपनी महिमा में। इसीलिए भगवान, लगता है इसीलिए भगवान नारायण हमेशा सोए रहते हैं। हाँ, वो भी कहाँ पर? हाँ, पानी में, बताओ अजीब सा है। हाँ, क्षीर सागर में, और सैया कौन सी बताओ, वो भी कोई अच्छा नहीं है। सांपों की सैया है ना, शेषनाग की सैया पर हमेशा सोए, अपना एक जगह पर, और उनकी दृष्टि सर्वव्यापक है, सब कुछ जानते हैं, वो सर्वज्ञ है नारायण। हाँ, फिर कहते कस्तम, तम उसको, उस आत्मा को, वो आत्मा कैसा है? मद अमदम, मद माने विशेषण से युक्त सविशेष, अमद माने निर्विशेष। अब दोनों, जैसे सगुण और निर्गुण, अपर और पर, सविशेष और निर्विशेष, तो उसी को कह रहे हैं। मद माने सविशेष जिसमें गुण है, अमदम माने जिसमें कोई उपाधि आदि नहीं है। उस मद और अमद, सविशेष और निर्विशेष दोनों से रहित उस आत्मा को कम कौन जानेगा? मद अन्य मेरे अलावा कौन जानेगा, मद अन्य ज्ञात मेरे अलावा कौन जान सकता है, मेरे अलावा। अब इसमें अभिमान मत देख लेना कि यमराज जी तो बड़े अभिमान में बोल रहे हैं मेरे अलावा और हो कम मान्य कौन जानेगा, मद अन्य मेरे अतिरिक्त और कौन जानेगा। इसका मतलब है कि मेरे जैसी मना स्थिति जिसकी होगी वही जान पाएगा, मेरे जैसा जो साधन संपन्न होगा वही अनुभव कर पाएगा, उसके अलावा और कोई ही इस आत्मा को जान नहीं सकता। क्योंकि इसमें दो विरोधी धर्म हैं, कौन कौन आत्मा में, आसीनः दूरं व्रजति पहला, शयानः याति सर्वतः, ठीक है, फिर मद और अमद, विशेष सविशेष और निर्विशेष, ऐसा अपना आत्मा है। अच्छा, अब जो भी है वही जो है हर्ष सहित और बिना हर्ष के, वो वही वृद्धि और क्षय, वृद्धि और क्षय से रहित है। भाष्यकार का देखते हैं, भाष्यकार यही लेंगे शायद। आसीनः, हाँ, आसीनो अवस्थितो अचल एव सन् दूरं व्रजति, पहला शब्द, आसीनः अवस्थितः, अवस्थित है अपने महिमा में, अचल है, और अचल होते हुए भी सन् दूरं व्रजति, दूर तक वो चला जाता है, जैसे आकाश बिल्कुल चलायमान नहीं है फिर भी सर्वत्र है, उसी बात को दूसरा कहते हैं। शयानो याति सर्वतः, सोया हुआ भी सब जगह पर चला जाता है, एवं असौ आत्मा देवो मद अमदः समदः अमदश्च सहर्षो अहर्षश्च विरुद्ध धर्मवान अतो अशक्यत्वात् ज्ञातुं कस्तम मद अमदम देवम मदन्यो ज्ञातुं अर्हति। हाँ, तो करें, शयानो याति सर्वतः, सोया हुआ भी सब जगह चला जाता है, एवं असौ आत्मा, चूंकि ए आत्मा इस प्रकार से है, देव ए आत्मदेव ऐसे हैं, कैसे, मद और अमद, मद समद, अमद माने अमदश्च, दोनों का भाव किया, सहर्ष और अहर्ष, इसको जो लिया टिप्पणी में, सहर्ष अहर्ष चेति मनः सम उपहितः, एक मन के सहित है और दूसरा मन से ही, क्योंकि हर्ष किस में आएगा, मन में आता है, तो मन की उपाधि सउपाधिक और निरुपाधिक, मन की उपाधि भी उसी की है और निरुपाधिक भी वही है, ऐसा कैसा है, विरुद्ध धर्मवान, बिल्कुल दो विरोधी धर्मों का आश्रय है, इसलिए अतः, इसलिए चूंकि दो विरोधी धर्म हैं इसलिए अशक्यत्वात् ज्ञातुम, उसको जानना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, अशक्यत्वात् ज्ञातुम, उसको जानना मुश्किल है। कस्तम मद अमदम देवम, मंत्र में बिल्कुल जो लिखा है उसी को, कस्तम कहा, कौन, तम उसको, मद अमदम उस मन के सहित या सोपादिक निरुपादिक देव को, मद अन्य मेरे अलावा और कौन जान सकता है, ऊपर की नीचे की पंक्ति का अर्थ किया। अब इसका भाव करते हैं, एक तरीके से यहाँ पर मंत्र का जो भाव था अर्थ अनुवाद हो गया, अब इसका भाव व्यक्त करते हैं, इसका भाव क्या है। आप लोग पद्य में पढ़ते थे ना भावार्थ और शब्दार्थ, तो यहाँ तक हो गया मद अन्य ज्ञातुमर्हति, यहाँ तक शब्दार्थ हो गया, अब इसके बाद भावार्थ करते हैं। देखो, अस्मदादेह एव सूक्ष्म बुद्धे पंडितस्य कस्यचिद् विज्ञेयो अयम आत्मा, कह रहे हैं अस्मदादेव मेरे जैसा ही कोई हो, बताओ यमराज जैसा कोई होवे तो यमराज जैसा तो अब कैसे कोई जानेगा, यमराज जैसा तो मुश्किल है ना, यमराज जैसा कौन मिलेगा महाराज, कि पहले यमराज बने फिर इस तत्व को जाने, तो कहते नहीं मेरे जैसा कोई सूक्ष्म बुद्धि वाला हो। अबे नहीं कि सब भैंसे पे बैठ के आवे तो वही जानेंगे, है ना, भैंसे पे बैठ के गदा लेके आवे तो, मेरे जैसा कैसा कोई सूक्ष्म बुद्धि वाला हो, पंडितस्य विद्वान हो, पंडित, पंडित माने पंडा बुद्धि जिसमें हो उसका नाम कहते हैं पंडित। इस देह आदि में सरल भाषा में समझना, इस शरीर आदि को हम लोग कहते हैं पिंड, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, है ना, ये शरीर का नाम हो गया पिंड। तो इस पिंड में जिसकी आत्मबुद्धि ना होवे उसको कहते हैं पंडा बुद्धि। हाँ जी महाराज, बस बात तो संस्कृत में बोल दिए, बढ़िया वेदांत सार की परिभाषा होगी शायद, वेदांत सार के सदानंद जी की लिखी हुई है। तो अब इस पिंड में जिसका आत्मभाव नहीं है उसको हमने कहा कौन है, वो पंडा। और वो पंडा बुद्धि जिसमें है उसका नाम हो गया पंडित। कौन? फिर उसको जो उसकी परिभाषा दिया, सद असद विवेकनी बुद्धि, सद और असद को अलग अलग करके समझने वाली बुद्धि, ऐसा मतलब सूक्ष्म बुद्धि पंडित बुद्धि हो, का शिक्षित कोई बिरला होता है, सब में नहीं होगा ये चीज, सूक्ष्म बुद्धि वाला हो और देहात्म बुद्धि से रहित हो, नित्य अनित्य का विवेक हो, वही इस आत्मा को विज्ञेय अयम आत्मा, इस आत्मा को जान पाएगा, विज्ञेयो कस्यचित कोई बिरला हो। अच्छा क्यों ऐसा कह रहे हैं, कह रहे हैं स्थिति गति नित्य अनित्यादि विरुद्ध अनेक धर्म उपाधिकत्वात् विरुद्ध धर्म मत्वादि विश्वरूप इव चिंतामणिवद अवभासते। कह रहे हैं आत्मा कैसे है, स्थिति और गति दोनों अपनी आत्मा में है। स्थिति गति माने स्थित भी है और सब जगह वो चला भी जाता है, नित्य और अनित्य, नित्य भी वो है और अनित्य भी वही है, क्या बढ़िया बात है। हाँ नित्य और अनित्य, अरे जैसे हमने कहा मैं जी रहा हूं, फिर अरे अरे बचाओ मुझको मैं मर रहा हूं, दोनों एक साथ हो रहा है कि नहीं, मैं जिंदा भी हूं और कह के आ रहा हूं मैं मर रहा हूं, दोनों अपने आत्मा पर है, अपने आत्मा पर दोनों कल्पित है। कैसे, ये नित्य और अनित्य, क्या कहना चाहेंगे, नित्य सापेक्षिक रूप से जो हमको नित्य दिखाई पड़ता है, अनित्य जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील हो रहा है, दोनों का अधिष्ठान अपना आत्मा है। तो स्थिति गति दो विरोधी चीज, नित्य अनित्य दो विरोधी चीज, ऐसे अनेक विरोधी धर्मों का जो है उपाधियों का वो आश्रय है, अनेक धर्म उपाधिकत्व ऐसे विरुद्ध धर्मों का वो आश्रय है। अब थोड़ा सा इसको समझो तो समझ सकते हो, एक आदमी उसका बच्चा भूखा है, उसका बच्चा भूखा है और दो दिन से खाने को नहीं मिला, वो चला गया कहीं दुकान पर चोरी किया क्योंकि मेरा बच्चा भूखा है। अब उसने पाप किया या पुण्य, शुभ कर्म हुआ या अशुभ कर्म, क्या कहोगे, अशुभ हुआ। मैंने पहले कहा स्थिति क्या थी, तीन दिन से उसका बच्चा भूखा है, खुद खाने के लिए नहीं किया। अब उस समय एक दृष्टि से आप कह लो अपने बच्चे को पाला उसने या मांगा नहीं बल्कि चोरी किया तो अशुभ है। तो शुभ और अशुभ दोनों किस में है, उस मनुष्य में है ना, शुभ कर्म और अशुभ, शुभ और अशुभ दोनों का अधिष्ठान कौन हुआ, अहम हुआ ना। वही आदमी कह रहा है मैंने शुभ किया और वही आदमी कह रहा है कि मैंने अशुभ किया, मैंने धर्म किया या मैंने अधर्म किया, तो धर्म और अधर्म दोनों का अधिष्ठान कौन हुआ, अहम हो रहा है ना, बिल्कुल यही। अरे जैसे हमने कहा आपको बचाएंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, कैसे बचाओगे, हमारे पीछे तो शत्रु दौड़ा रहा है, तो कहने तुम्हारे शत्रु को मार करके बचाएंगे, तो मैं मारने वाला हूं कि बचाने वाला, भगवान राम सुग्रीव को बचाने वाले हैं कि बाली को मारने वाले, मारने वाला बचाने वाला नहीं होता, बचाने वाला मारने वाला नहीं होता, क्या वो नहीं समझा रहा। हाँ तो है ना, मारे कि बचाए, बोले एक को मारा और एक को बचाया तो दो विरोधी चीज हो गई। हाँ और दोनों का आश्रय कौन है, स्वयं भगवान है। बिल्कुल इसी प्रकार से विचार कर इतने दृष्टांत में ही आप समझ, नित्य अनित्य स्थिति गति धर्म अधर्म पाप पुण्य शुभ अशुभ जितने भी विरोधी धर्म हैं उत्पत्ति और नाश सब का जो है आश्रय केवल अपना स्वरूप है, अहम है, सब उसी पर रहता है और उस पर सब कल्पित है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 10 करोड़ पैदा हो जाओ और 10 करोड़ चाहे यहीं पर निपट जाओ, आकाश को क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, वो सब की उत्पत्ति और सब का प्रलय दोनों उसी के भीतर हो रहा है बिल्कुल अपनी महिमा में। हाँ अनेक, हाँ देखो अनेक धर्म उपाधिकत्वात् विरुद्ध धर्मवत्वादि विश्वरूप इव चिंतामणि वद अवभासते। जैसे कैसे चिंतामणि के जैसे, यहाँ पर चिंतामणि का दृष्टांत दिया, शक्ति विशेषवत्व विवक्षयेत उदाहरण, ये उदाहरण दिया चिंतामणि का। आप लोग चिंतामणि तो हमने देखा नहीं है यह, अच्छा चिंतामणि मान लो कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है, वो हमको क्या देती है, अच्छी की बुरी चीज, जो कल्पना कर रहे तो दोनों चीज देगी, चिंतामणि दोनों देगी। हा? हमने कहा हाय मैं मर गया तो वो मार देगा मुझको, हमने कहा हाय मैं देखो इतना बड़ा हो गया लंबा हो गया तो बड़ा भी कर देगा, तो दोनों कैसे कर सकता है। चिंतामणिवत, तो जैसे चिंतामणि या हम लोगों के यहाँ पर होता है कौन सा चीज, स्फटिक, स्फटिक के ऊपर आप दो फूल रख दो, एक लाल और एक पीला, एक ने कहा लाल है दूसरे ने कहा पीला है, वास्तव में लाल और पीला दोनों स्फटिक पर केवल भासित हो रहा है उपाधि के कारण, स्फटिक अपनी महिमा में है, ऐसे ही अपना आत्मा है। आत्मा दो विरोधी धर्मों का आश्रय है, उत्पत्ति विनाश, गति अगति, नित्य अनित्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, सब जितने विरोधी चीज हैं सब अपने उसी आत्मा पर हैं। इसीलिए अतो दुर्विज्ञेयत्वम्, इसीलिए उसको समझना बहुत कठिन है। दर्शयति कस्तम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति, तो कौन जान सकता है मेरे अलावा उसको, मेरे अलावा और कौन जान सकता है। अच्छा मेरे अलावा ऐसा क्यों कहते हैं, तो कहते हैं करणा नाम उपशमः, हाँ अच्छा हाँ, मद अन्य इसका समझ लो उतना कि मेरे अलावा वही सूक्ष्म बुद्धे पंडितस, ऐसा जिसकी बुद्धि होगी वही जान पाएगा और कोई नहीं जान। अब आगे जो उसमें था शयाना, सोता हुआ सब जगह चला जाता है, उसका भावार्थ करते हैं। देखो शयाना माने करणा नाम उपशमः शयनम कारण जनितस्य एक देश विज्ञानस्य उपशमः शयानस्य भवति। करणा जिसको आप कहते हो सोया हुआ है, सोया हुआ माने क्या, सोया हुआ माने क्या, सोया हुआ क्या, सर्वव्यवहार है, सर्वव्यवहार है तो अगर मूर्छा में पड़ा है तो यही ना, मूर्छा में पड़ा बेहोश है तो तब व्यवहार तो उस समय भी नहीं हो रहा है, और या तो समाधि में बैठा हुआ है तो अब इसमें एक दोष हो गया ना, कि जो आपने लक्षण बताया वो लक्षण समाधि निष्ठ पुरुष में तो नहीं घटेगा ना, कि उसका व्यवहार नहीं हो रहा है तो सोया हुआ है, यही तो ना, समाधि में बैठा हुआ बिल्कुल शाम तब, तो इसलिए भाष्यकार का देखो ना कहते करणानाम उपशमः शयनम, समस्त इंद्रियों के सो जाने का नाम ही शयन, सारी इंद्रियां अपना अपना काम करना बंद कर देती हैं, इसी का नाम आप सो गए और क्या, बस आंख बंद कर लिया, कान से सुनते नहीं, हाथ पांव हिलाना नहीं, लेट गए समस्त इंद्रियों का, और मन की जो उथल पुथल है उसको भी थोड़ा, समस्त कारण सारे कारणों का कारण जनितस्य एक देश विज्ञानस्य कारण जन, जब ये कारण आपकी इंद्रियां जग जाएंगी तो एक एक देश का विज्ञान होगा, एक एक चीज को आप जानोगे, जैसे कारण जग गया आंख जग गई तो आपने देखा हमारी चीज कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कान जग गया एक देश का। हाँ, तो एक एक चीज ना, एक एक कारण एक एक चीज का ज्ञान देना शुरू कर देगा। सवेरे सवेरे जैसे कान जगा, कोयल बोली। कितने बजे कोयल बोलती सवेरे? टाइम नोट कर लियो, क्या हमारा आश्रम में कोयल बोलती रहती, कोयल बोलती है। देखो देखो, अब कारण जनिता से, वो कह रहे कारण जनिता से एक देश विज्ञान से ना, कान जगा आपको आवाज आई, आंख जगा आपको जो है अपना चश्मा दिखाई पड़ा, पानी दिखाई पड़ा, यही ना, नाक अपना काम करने लगा आपको जो है सवेरे गंध आने लगी अच्छी सी, यही सब, आपकी त्वचा उसको थोड़ी शीतलता महसूस हुई, सवेरे की हवा थोड़ी ताजी ताजी अच्छी अच्छी लगने लगी। तो एक एक करण का एक एक विज्ञान होने लगा, एक देश विज्ञानस्य, ये सब होता है। तो जब आप जगते हैं तो करण जग गए, और करण जग गए तो एक एक चीज का ज्ञान होता है, और जब यही करणा नाम उपशमः, जब सारे करण शांत हो गए तो उसी का नाम सयानस्य भवति, उसी का नाम हो गया कि आप सो गए। ठीक है ना, ये पंक्ति का देखना कारण, अब इसको चलो ले आओ, पहले इसको अर्थ सुन। कारण जनिता से एक देश विज्ञानस्य, यहाँ तक समझ लो, हाँ, कारण के जनित एक देश के विज्ञान का उपशम हो गया। फिर सब कारणानाम उपशम शयनम, सीधा सीधा परिभाषा यही है, शयन की परिभाषा इतने हो गई, कारणानाम उपशम शयनम, इसी का नाम हुआ, यहाँ तक परिभाषा हो गई। फिर इसका भाव कहते हैं, कारण जनितस्य, जब इंद्रियां हमारी जगी तो अपनी अपने विषयों का ज्ञान हमको देना शुरू करती हैं, इसका नाम है जागृत। और उपशम, सारी इंद्रियां सो गई, शांत हो गई, इसी का नाम सयानस्य भवति, इसी का नाम सो गया, बस और क्या है, सोया कहाँ कुछ, सोया माने इंद्रियां अपना काम करना बंद कर दिया, बस इसी का नाम सयाना। अच्छा, कह रहे यदाच एवं केवल सामान्य विज्ञानत्वात् सर्वतो यातीव यदा विशेष विज्ञानस्था स्वयं रूपेण स्थित इव सन मन आदि गतिषु तद उपाधिकत्वाद दूरम व्रजत इव सा चा इह एव वर्तते। एक चीज यहाँ पर विशेष कह रहे हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा सा एक विशेष है, कह रहे हैं कि यदा च एवं, जिस प्रकार से ए जीव सो गया, सयाना, सयाना माने सो गया, तो उस समय केवल सामान्य विज्ञानत्वात्, उस समय सामान्य ज्ञान है, विशेष विशेष चीज का ज्ञान नहीं हो रहा है, वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है, वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है, मेष का ज्ञान नहीं हो रहा है, पानी का ज्ञान नहीं हो रहा है, विशेष विशेष चीज का ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन सामान्य ज्ञान उस समय भी है। सामान्य ज्ञान क्या, एक ही भूत, सब एक में जाके समा गया। जैसे अभी हमने प्रकाश का दृष्टांत लिया ना, कि गिलास विशेष है, कुर्सी विशेष है, माइक विशेष है, फूल विशेष है, और सामान्य क्या हुआ, केवल प्रकाश। ऐसे सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति के सयाने के लिए कह रहे हैं, सामान्य विज्ञान है पूरा का पूरा, और सब कह रहे हैं बड़े सुख से सोए, हमने कुछ भी नहीं जाना। अच्छा, अंधकार, अंधकार में विशेषता क्या होती है, प्रकाश में विशेषता होगी, कम प्रकाश है, ज्यादा प्रकाश है, यही ना, 50 वाट का बल्ब है, 500 वाट का बल्ब है, प्रकाश में कम ज्यादा हुआ, प्रकाश में जो है चमक है, और जब पूरी तरह से प्रकाश ना हो, घना अंधकार हो, तो उस घने अंधकार में क्या है विशेषता अलग अलग। आप कहोगे, बस इतना कहोगे, हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ रहा, घुप अंधेरा, यही कहोगे ना, तो वहां पर जो अंधकार है वो सामान्य है, सबको वैसा दिख रहा है, बिल्कुल अंधकार, और जब जग जाते हो तो विशेष विशेष। तो सामान्य कह रहे केवल सामान्य विज्ञानत्वात्, चूंकि सुषुप्ति में सामान्य ज्ञान है एक समरस, इसीलिए सर्वतः याति इव, हम कह सकते हैं वो सब जगह पर चला गया, सर्वव्यापक हो गया, याति इव, हाँ इव शब्द ही है ना, समझे, याति इव, यात माने इव माने मान लो कि वो सब जगह पर गया हुआ सा। अब आगे इव देखो कई बार आएगा, यदा देखो फिर उल्टा कह रहे हैं, यदा विशेष विज्ञानस्था, जब विशेष विशेष ज्ञान देखेगा तो जागृत अवस्था में, तो स्वयं रूपेण स्थित इव, तो क्या कहेंगे, ये जगा हुआ है, अपने अपने स्वरूप में स्थित है। जब एक एक चीज को जानेगा तो अपने अपने चीज में वो गतिशील दिखाई पड़ेगा। हाँ, आंख ने ये देखा, कान ने ये देखा, अमुक अमुक सन मन आदि गतिशु, ये जो मन आदि की गति होती है, मन आदि जो इधर से उधर चला जाता है, कब बोले, कब, जब इसके भीतर एक एक चीज का विज्ञान होता है। ताद उपाधिकत्वात् दूरम ब्रजत इव। अच्छा, ये जब यदा विशेष, फिर से देखो, यदा विशेष विज्ञानस्था, जब एक एक चीज का विज्ञान हुआ, तो स्वयं रूपेण स्थित इव, तो वास्तव में चेतन तो अपनी जगह ही बैठा है, अपनी जगह पर ही चेतन बैठा है। बैठा होके भी कौन जा रहा है, मन आदि गतिशु, आप यही कहते हो कौन चला गया, मन चला गया। ये तो नहीं बोलते ना कि हम चले गए, आपने मन, हमने यही कहा ना कि आपने क्या कहा, हमने ध्यान से सुना नहीं, क्योंकि मन हमारा भटक गया था, मन चला गया था ना, तो आप तो नहीं गए थे ना, तो बैठा हुआ ही बैठा हुआ ही मन चला गया, तो हम कहते हैं कि देखो, मान लो कि हम चले गए, तो हैं एक ही जगह पर, लेकिन मन के जाने से, उपाधि के जाने से हमने कह दिया कि मान लिया कि हम चले गए। सुषुप्ति क्या हुआ, सुषुप्ति कह रहे हैं सामान्य ज्ञान है, समस्त इंद्रियां उस समय शांत हैं और सर्वव्यापकता का अनुभव है। फिर वहीं बैठे बैठे जब इंद्रियां जग गईं, मन आदि काम करने लगा, मन चला गया, तो हमने कहा हम वहाँ पर चले गए। असल में आप कहीं पर ना गए और ना ही आए, यही कहना चाह रहे हैं। उपाधिकत्वात्, उपाधि के कारण हम कहते हैं ये चला गया। ब्रजति इव, ये जला गया मान लो, सा चा इह एव वर्तते, रहता यहीं पर है, रहता यहीं पर है। और असल बात तो और आगे जाके कहेंगे, मन भी कहीं जाता होता नहीं, बस अपने विषयों की जो कल्पना है उसी में घूमता है। कभी ही हम, आप लोग अपने बचपन का एल्बम उठा के देखो, पुराना, हाँ 10 साल पुराना एल्बम उठाओ, तो वो एल्बम जो है फोटो कहीं खींचा होगा पेड़ के नीचे, कहीं हो गया मंदिर का, है ना, तो अब एल्बम देख रहे हो, तो उस समय कहाँ गए तुम, झरने के नीचे, पेड़ के नीचे गए, आपके कहीं गए नहीं आप, बल्कि उस फोटो में केवल छवि है, उस कागज पर एक छवि अंकित है ना, उस एक से एक फोटो की उस छवि को देख रहे हो, असल में ना पेड़ के पास गए, ना झरना के पास गए, ना शादी में, ना विवाह में गए नहीं हो, लेकिन उसकी जो छवि अंकित है उसको देख करके आपका मन उसकी कल्पना कर रहा है। ऐसे यह मन, जिसको हम कह रहे मन चला गया ना, ये मन में भी तमाम तरह के संस्कार बैठे हैं, और ये मन कभी कभी वो संस्कारों के एल्बम को पलटना शुरू करता है, और उसी को हम कहते हैं मन चला गया। अब हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, और मन के एल्बम में एक संस्कार है और मन चला गया। हाँ, प्रेमपुरी आश्रम में सत्संग हो रहा है कि नहीं आजकल, बढ़िया। देखो तो अब देखो कहाँ चला गया मन, बम्बई थोड़े गया, बम्बई नहीं गया, हो गया वो बम्बई का जो संस्कार है मन में, उसकी वो एल्बम पलट लिया, उसके वो एल्बम खोल के देख लिया है ना, सुन कहीं गया ओ या नहीं, इसीलिए कह रहे हैं ब्रजत इव, मान लो कि जला जाता है, कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ना कहीं जाता है ना आता है। चलो, ब्रजत इव सा चाह इहे वर्तते, यहाँ पर ये मंत्र पूरा हुआ। तत् विज्ञानाच शोक अत्यय इत्यपि दर्शयति। अब इस आत्मा के विज्ञान से हमारे सारे शोक की निवृत्ति हो जाती है, इसको बताना है। अब ये फल है, इस मंत्र में फल बताते हैं, सरल है, आप पढ़ लो। अशरीरम शरीरेश, अनवस्थे स्वस्थितम् महान्तं विभुमात्मानम् मत्वा धीरो न शोचति। देखो इसको ले आओ, शरीरेषु अशरीरम, ये संधि विच्छेद करना, शरीरेषु तो समस्त शरीरों में वो अशरीरी बन के बैठा है। जितने शरीर हैं कितना, मनुष्य का, देवता का, चींटी का, पशु का, सब शरीरों में वो कैसा है, अशरीरी। मतलब जितनी उपाधियां हैं उपाधियों के भीतर निरुपाधिक रूप से विराजमान है। फिर कहते अनवस्थेषु अवस्थितम, अनवस्थेषु जो वस्तुएं अनित्य दिखाई पड़ रही हैं, अनवस्था माने जो उसके में क्षण क्षण बदलाव हो रहा है, बदल रहा है, उसमें वो कैसा है, अवस्थितम, नित्य के जैसे। अनित्य अनित्य सब में वो नित्य के जैसा है। ऐसा महानतम, इस महान आत्मा को, विभुम, विभुम माने सर्वव्यापक आत्मा को मत्वा अनुभव करके, जान करके, धीरा न सोचते, धीर पुरुष पुरुष कभी शोक नहीं करता, फिर विलाप नहीं करता, हाय हाय नहीं मचाता, हाय मैं मर गया वो नहीं करता, महा ना सोचते, कभी शोक नहीं करते। ज्ञान का फल है कभी शोक न करें। भाष्य भी देख लो, पढ़ा है इसलिए सरल सा है सब। अशरीरम स्वेन रूपेण आकाश कल्प आत्मा तम अशरीरम, तम अशरीरम शरीरेषु देव पितृ मनुष्य आदि शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थिति अवस्थिति रहितेषु अनित्येषु अवस्थितम नित्यम अभिकृतम इति एतत्। कह रहे हैं देखो सीधा सीधा अर्थ करना, अशरीरम स्वेन रूपेण, यह जो आत्मा है कैसा है, अशरीरी है। स्वयं रूपेण माने अपने स्वरूप से, अपने स्वरूप से। अगर असल में पूछें कि आप कैसे हो तो एक दृष्टांत दिखा सकते हो, आकाश के जैसे। देखो दृष्टांत ले आए ना भास्कर, आकाश का, आकाश का रूप कैसा है, आकाश का रूप कौन सा है, आकाश का कोई रूप नहीं, ऐसे वो है आकाश कल्प आत्मा, ऐसे है। ऐसा आत्मा अशरीरम, ऐसा जो आत्मा अशरीरी है वो क्या है, शरीरेषु देव पितृ मनुष्य आदि, जितने शरीर हैं, कितने किसके, देवताओं के, पितरों के, मनुष्यों को आदि में ले आओ, आदि में माने जितने भी पशु पक्षी आदि हैं, जड़ आदि हैं, सब में, शरीरेषु इन सब में, अनवस्थेषु ये सब के सब चलायमान हैं, परिवर्तनशील हैं, देखते देखते बदलते हैं। अभी अंकुर है, फिर बड़ा तना हो जाएगा, फिर बड़ा फल लग जाएगा, फिर एक दिन सूख जाएगा, बदलता हुआ। उन सब में अनवस्थिति रहितेषु अनित्येषु अनित्य चीजों में अवस्थितिम नित्यम, ये नित्य रूप से रहता है। तो जितना यह शरीर वाले दिखाई पड़ रहे हैं इन सब में वो समाया हुआ है। अब ऐसे समझो, असल में आकाश का कोई अपना रूप तो हो नहीं है ना, इस आकाश में अनेक अनेक कितने ग्रह नक्षत्र तारे हैं आज तक किसी को पता नहीं, अभी तक किसी को पता नहीं है, अभी तक फिलहाल किसी को नहीं पता। हमारे ब्रह्मांड में जो हमारे यहाँ एक होता है उसको कहते हैं आकाश गंगा, ये नाम सुना है ना, गैलेक्सी, गैलेक्सी उसको बोलते हैं, गैलेक्सी आकाश गंगा। तो वह गैलेक्सी जो आकाश गंगा है उसमें तारों का झुंड होता है, जैसे गंगा जी में जल का झुंड होता है, कभी कभी धारा से दिखती है सफेद, तारों का झुंड होता है। तो एक आकाश गंगा में अरबों खरबों न जाने कितने ग्रह होते हैं, उस एक आकाश गंगा के अंतर्गत एक ग्रह होता है सूर्य, जितने तारे चमकते हैं ये सूर्य से हजार हजार सूर्य से हजार हजार गुना बड़े हैं। एक सूर्य होता है और उस सूर्य के चारों तरफ चक्कर कटने वाले, चक्कर काटने वाले ये आपके सात हैं ग्रह। हाँ, उनका परिवार है, इसको कहते हैं सौर परिवार। हाँ, एक सूर्य का परिवार, एक सूर्य। तो सूर्य अपने आप में एक हुआ, उसके चारों तरफ फिर आपका बृहस्पति, फिर आपका मंगल, फिर आपका बुध, इसको हम कहते हैं सूर्य का परिवार है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है और जैसे एक सौर मंडल है, एक सूर्य का परिवार है, ऐसे अरबों खरबों एक एक गैलेक्सी में है। ऐसे आकाश गंगाएं कितनी है बताओ, आकाश कितना बड़ा हो। अब बताओ इतनी बड़े आकाश है, आकाश का कोई रूप नहीं, लेकिन जितना शरीर है, एक घड़ा, एक कुल्हड़, एक सकोरा, एक पेड़, एक ठूंठ, उसके भीतर आकाश है कि नहीं। हमारे इस शरीर में जितनी जगह घेर लिया, ये हमारा शरीर है, ये शरीर, इसके भीतर आकाश है कि नहीं, जगह है कि नहीं, खाली जगह, वो खाली जगह भीतर। तो इसको कह रहे हैं जितना शरीर दिखाई पड़ रहे हैं सब में वो अशरीरी आत्मा है। कैसे? जैसे सभी शरीर में आकाश है। अच्छा, शरीर कितने हैं? जो नाम रूप वाला होगा वो सब बदलने वाला होगा, देखते देखते बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। सब परिवर्तन में वो ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं। चाहे घड़ा बनाओ, चाहे घड़े को पकाओ, चाहे घड़े में पानी रखो, चाहे घड़े में दूध रखो, चाहे घड़े को तोड़ दो, आकाश का क्या बिगड़ेगा? अनवस्थे सु अवस्थितम, ऐसा आपका अपना आत्मा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैसा है करें? हाँ, नित्यम अविकृतम, उसमें भाव ही हो गया अभिकारी आत्मा है, जो उसमें कभी कोई विकार नहीं, नित्य। महांतम महत्वस्य आपेक्षिकत्व आशंकयाम आह विभुम व्यापिनम आत्मानम। महानतम पहले भी कहा था ना, महान से भी महान, तो महानतम माने महान है, महत्वस्। लेकिन महान कहने से एक शंका आ गई मन में। क्या शंका आ गई? कि जैसे चींटी जब देखती होगी हाथी को, तो हाथी को क्या कहती होगी चींटी? ये बहुत बड़ा है। जिसको बड़ा कहते हो, बड़ा भी आपेक्षिक होता है। कहीं कहीं के मच्छर बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपने कहा यहाँ के मच्छर बहुत बड़े बड़े, मतलब कैसे कहा बड़ा बड़ा? आपेक्षा से। हमने छोटे मच्छर देखे तो उससे बड़ा है, और चींटी से हाथी बड़ा है, उससे और कुछ बड़ा होगा। तो आपेक्षिक ना हो जाए। महान कहने से आप कहोगे किसकी अपेक्षा महान है? तो कहेंगे नहीं, विभूम सर्वव्यापक है। ये आशंका ना हो जाए इसलिए कह दिया सर्वव्यापक। विभू माने सर्वव्यापक, व्यापिनम आत्मान, ऐसा आत्मा सर्वत्र है, सब जगह एक जैसा है। आत्मग्रहणम स्वतः अन्यत्व प्रदर्शनार्थम, यहाँ पर जो आत्मग्रहणम ऐसा कह दिया ना, विभूम के बाद में लिखा ना मंत्र में आत्मानम, विभूम देखो महान है, महान है, संशय ना हो जाए किसकी अपेक्षा से, इसलिए मंत्र में विभू कहा, विभू के साथ आत्मा शब्द लगाया, आत्मानम। आत्मग्रहणम स्वतः अन्यत्वम प्रदर्शनार्थन, ये दिखाने के लिए बताया, आत्मना शब्द लिखा कि वो अपना भीतर है, आपका अपना स्वरूप है, दूर खोजने मत जाओ, अपने भीतर है, वही आप हो। इस शरीर इंद्रिय आदि के भीतर जाके देखो, वही चेतन शब्द है। अरे आत्म शब्द प्रत्येकात्म विषय ये वो मुख्यतः मुख्य, आत्मा शब्द जहाँ भी होता है वो अपनी इंद्रियों के भीतर, अपने मन के भीतर, उस प्रत्यक आत्मा के लिए ही कहा जाता है। तम ईदृशम आत्मानम मत्वा अयम अहम इति धीरः धीमान न सोचति। मुख्यः जहाँ भी आत्मा शब्द कहा जाएगा उसको भीतर लाओ। जैसे आप वो कहते हैं ना, आप कह दो मैं करूँगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं ये काम करके दिखा दूंगा। तो जैसे मैं कहोगे तो हाथ किधर ले जाओगे? हाथ को कहाँ ले जाओगे? नहीं उधर ले जाओगे, मैं करूँगा। उधर हाथ ले जाओगे तो कहोगे तुमको करके दिखा दूंगा, मैं करूँगा। तो आप हाथ कहाँ ले गए? अपने भीतर। तो जहाँ जहाँ पर भी आत्मा मैं शब्द आवे, समझना वो भीतर जाने के लिए है, अपने भीतर अपना प्रत्येक आत्म विषय है। ईदृशम तम ईदृशम आत्मान, जो ऐसे आत्मना को, कौन? समस्त शरीरों में अशरीरी, समस्त अनित्य में नित्य, महान सर्वव्यापक अंतरात्मा प्रत्यकात्मा, ऐसा जो आत्मा को मत्वा जान लेता है। क्या जानना? अयम अहम इति, यह आत्मा मैं ही हूँ। फिर ऐसा धीर पुरुष कभी शोक नहीं करता। ना ही एवं विधस्य आत्मविदा शोक उपपत्ति ही। अब क्या कहा जाए? ना ही एवं विद, इस प्रकार से जो आत्मा को जानता है उसके भीतर शोक का कोई हेतु नहीं होगा, कोई लॉजिक ही नहीं है। हाँ, ना शोक उपपत्ति, ना शोक उपपत्ति माने संभव ही नहीं। और अगर शोक करता है इसका मतलब अभी इस प्रकार से आत्मा को उसने नहीं जाना। हाँ, कितना ना ही एवं विधस्य आत्मविदः, इस प्रकार से जो अपनी आत्मा को जानता है, शोक उपपत्ति ना, उसके भीतर शोक की उपपत्ति माने कोई युक्ति नहीं है, कोई तर्क नहीं है, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है सर्वव्यापक, वृद्धि नहीं, क्षय नहीं, नित्य, ऐसा मैं हूं, फिर काहे का शोक करना? आप तो शुद्ध स्वरूप हो, फिर किस बात का? संसार में घटोत्तरी बढ़ोतरी होती रहती है। शरीर बालक था, जुआ हुआ, वृद्ध हो जावेगा, शरीर एक दिन मर जावेगा। मन में कभी धर्म की वृत्ति आई, कभी अधर्म की वृत्ति आई, और विरुद्ध धर्म, मन में कभी पाप की वृत्ति आई, कभी पुण्य की वृत्ति आई। मैं तो वो तत्व हूं, उसको जान लिया, मक्स शोक की उत्पत्ति खत्म, शोक हो ही नहीं सकता। और इसलिए पहले कहा था अनात्मज्ञ विषय ही होता, अनात्मज्ञ के लिए ही इशारे होते हैं। जो आत्मा को नहीं जाएगा वो रोएगा, वो हाय हाय मचाएगा, हाय मैं मर गया, जीने का कोई फायदा नहीं। हाँ, बहुत लोग कहते हैं महाराज यहाँ जिंदगी नहीं, ये तो नरक हो गया। क्यों भैया नरक हो गया? बोले नरक इसलिए हो गया क्योंकि आत्मा को अभी ठीक ठीक जाना नहीं, ठीक ठीक जाना नहीं। जो इस प्रकार से आत्मा को जानेगा उसके जीवन में शोक की उपपत्ति, उपपत्ति माने कोई कोई युक्ति, कोई कोई हेतु, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि उसके भीतर शोक हो गए, कोई हेतु नहीं, संभव नहीं। ऐसे आत्मा को जानो, आनंद में रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्।